gente que ensueña. Caneta de poeta navega por un mundo con ver una maleta versus el hemisferio. Orbitan a fin do grande misterio. Teima de navegante, onírica le planeta distante. Xenda moi ocupada, pero o que si é certo é que intentamos conectar con persoas que están moi relacionadas coa nosa entidade Rosalía de Castro e tamén con Galicia en Cataluña. Si saben que, xa saben que a festa de Can Mercader é un dos actos máis importantes que se celebran que patrocina e que organiza a Asociación Rosalía de Castro de Cornella. O día 2 e o 3 de xuño están todos convidados para participar en Can Mercader. A festa da entidade organiza con moito esforzo e dedicación para que todas as persoas que non queiran acompañar pois poidan disfrutar dun amplo abanico de actuacións. Este ano contando coa colaboración e actuación de Susana Seivane, orquestas de Galicia, como non, actuacións das bandas de gaita e grupos de danza, como son os Rapaces da Nosa Entidade, outras entidades que están convidadas. O como lles diría eu? Pois a partir do venres á noite, que é a Noite Celta en Can Mercader, pois ademais poden anotarse e apuntarse para a CEA en homenaxe aos socios de máis de 25 anos. Despois, o día 2 de xuño, sábado, ofrenda de flores ali no monumento de Rosalía de Castro. Despois, actuacións dos diversos grupos de como non, a Asociación Rosalía de Castro e outros máis. Despois, a noite, un gran baile tarde noite coas orquestas Esencia de Pontevedra e Huracán de Barcelona. Bueno, cousas moi pois temos, ademais, hoxe unha celebración galega en Cataluña, en Rubí. E temos a honra e o placer de poder falar con Silvia Castañeda, a presidenta de a nosa Irmandade Galega de Rubí. Moi boas tardes, Silvia. Hola, boas tardes, que tal? Moitas gracias por atendernos e poder darlles información a todos os nosos ointes desa grande actuación e grande festival que estades a celebrar, bueno, chamadelle Festa do Pulpo ou chamadelle... Festa das Letras Galegas. A Festa do Pulpo é como marketing, porque o tema das Letras Galegas a nós como galegos importanos moito e gustanos moito, e por eso chamamos as nosas festas así, coinciden por estos meses, pero o resto de xente que non é tan galega o pulpo atrae máis. Claro. Puro marketing. Bueno. Oye, moitísimas gracias a vos por ter ese espazo onde nos deixades mostrar o que imos a facer, bueno, as cousiñas que estamos facendo. Estades a facer, exactamente. Que non sei que faceríamos en sabor. Bueno, estades a facer unha cousa interesantísima e importante, non? Que, sí. que a parte da mostra de cultura galega en todos os sentidos, posto que levades adiante, pois mira, ahora mismo marchase o noso presidente que precisamente mañán estará aí con vos, que me parece, sí. con todo o grupo, non? Sí, mañán pola mañán actúan en saluda, saluda aquí a Silvia. Píame marchando de aquí da radio. Hola, Oliver. Bueno, que por certo, de verdade que che agradecemos moitísimo que convidedes a Rosalía de Castro para participar, sí. Con esa actuación. Bueno, nunca faltaron na nosa festa ni nos a súa. Claro. Con Rosalía sempre tivemos moi boa comunicación. Bueno, penso que tiña que ser así entre todos. Non sempre invitamos a todos os centros galegos, pero sí que é certo que con algúns pues hai máis afinidade, eso é así. Feeling, ¿no? Eso que lle chaman, ¿no? Bueno, onte grande concerto, ¿no? Un grande, sí. Concerto dun grupo que comezou aquí na nosa radio, comezou aquí en sempre en Galicia. Vieron, sí. Aquí a traer unha maqueta e fomos nós os primeiros, bueno, os que iniciamos esa posta en marcha do grupo Val das Mouras, ¿no? Pois pues é moi bonito porque fan un traballo moi centrado no folclore, ten moito que ver con oso, sí. Pero na mesma maneira moi moderno, moi actual, sí. Moi ben, engancha moito, foi un bon serano, sí, sí. Certamente sí. Bueno, e hoxe, despois das pasarrúas, actuacións dos grupos de música e danza tradicionais, Xantar Ramblero, que lle chamades vos. Claro, porque antes tiñamos o Xantar no Monte, e agora como non temos monte, que facemos na Rambla, pois puxemos o nombre de Ramblero. Somos, sí. Un pouco así. E a actuación, agora eu interrumpinte porque estabas intentando participar e coordinar as actuacións dos diversos, exacto, grupos. Exacto, escapeime un pouquiño porque agora mesmo están actuando os extremeños de Rubí. Sí. Xusto agora en nada, en minutos van a comenzar a Braira, que es un grupo que saludo, Centro Galego de Valladolid. Tradicional de folk, ademais, non? Sí, moi tradicional, es moi a nosa música tradicional galega. Pero son moita calidade, son un cuarteto, sí. Moi ben. E de noite, tradicional verbena, non? Sí, a orquesta Suavecito, que levan xa 3 años vindo. Yo dúo Mediterráneo, ¿no? Yo dúo Mediterráneo para los intermedios, claro, porque no pueden tocar así seguido todo el tiempo. Muy bien. Bueno, que ainda están a piques, bueno, están a tiempo para poder disfrutar de las actuaciones. Sí, un momento estupendo para bailar ahora. O bailar por la noche, ¿no? Exacto. Además de gustar dos productos de calidad de galegos, ¿no? Que también tienden a ser un stand para poder servir. Pues tenemos... Pulpalia, que ofrece todo, bueno, que tenemos las nuestras fiestas, o pulpo, lacón, sí, orella, sí, fan moito de barbacoa. Luego temos un stand de venta de productos galegos que vende la Lín. Sí. Un Dani Berto con queixos de orixen galego. Caray. Bueno, como no, muy bien. Para abrir o apetito agora que son horas, precisamente. Sí, sí. Domingo, quer decir, mañán, pois o gran festival, non? Porque actúa, bueno, hai varias cousas. Volven a actuar os grupos, sí, unha sesión vermú coa orquesta suavecito, pero ademais o para min eu coido que o a guinda do pastel que tendes é ese chantar de irmandade donde publicades os gañadores do segundo concurso literario Manuel Líbar Ríos. Ainda que este ano facerémolo un poquinho máis tarde, porque o ano pasado coincidiu moito co xantar, sí, e non se lle pudo dar a importancia que ten o tema do concurso literario, que para nós é moi importante. Entón este ano imos probar noutro momento a ver como funciona, ainda que todo é ir... O que queremos é que teña un espacio onde poida manter a importancia que ten e poida ser visto por moitas persoas. Un segundo concurso que está chamado a consolidarse e formar parte da seña de identidade. Entón, da o que facemos é entre os dous grupos que actúan pola tarde. Sí. Entre un e outro, que é o primeiro grupo, hace moita xente, e o que ten tamén, pois, eso que haya público que poda ver, entón faceremos a entrega de premios, sí, do concurso literario. Un segundo concurso que vai camiño de consolidarse, como acabo de decir, pero que ademais este ano ten moitísima participación, sí, según temos entendido, polo menos eu dentro do xurado, pois recibimos moitísimas aportacións, e con tres modalidades, non? Sí, modalidades de infantil, juvenil e xa de adulto, de máis de 18. Bueno, que hai que buscarlle fórmulas para que en un momento determinado ese grande autor noso galego Manolo Rivas veña nunha ocasión a entregar xa me los conformo, premios. Si viñera a entregar los premios xa sería, bueno, eu morro, sí, pero eu conformame de moito. Con poder comunicarme de alguna maneira con él, sí, para que polo menos pudiera darnos o visto bon de que teña o seu nome, sí. A min xa me gustaría ter ese recoñecemento. Pues nos faremos de Celestina nese caso. Vamos a intentar moitísimas gracias contactar con él e poñervos en contacto para que poidades, bueno, pues, informarlle deste traballo que estades a facer. Pois sí. A financiación deste traballo tan interesante, por donde... Pois, axúdanos, contamos con os nosos medios, vale, de entidade, e axúdanos moito o Raco del Guibra, muy que bien, son unha das librerías máis longevas aquí de Rubí. E ademais tendes no xurado personaxes, bueno, de moita relevancia. Foi, ¿no?, moita sorte, porque tivemos a sorte de... Raúl. De coñecer a Raúl Velasco, entón el abriu-nos, sí, todo o mundo aquí para poder facer este traballo. E despois unha escritora que hoxe está precisamente en Madrid asinando libros, non? Sí, non poderá vir mañán, vaya, non poderá estar con nós, non poderá, pero bueno, degustar un pulpazo. Aí, exacto. Bueno, pero que moitísimas felicitacións e moitos parabéns por ese traballo que estás a facer. Gracias. Seguro que seguiredes tendo moito éxito. Hai que decir que tamén, despois das actuacións de grupo, non se remata a festa, sino hai orquesta outra vez, non? Ah, exacto. Mañán será así como sesión un pouco de tarde, de 8 a 10. Porque, claro, luz hai que ir traballar. Sí. Non quero nin pensar. Bueno, está sendo moi dura esta festa, sí, sí. Porque hai moita festa. Moita. Entón, claro, eu que son de aproveitar moito a festa, isto é, madre mía. Non sei se chegarei a mañán, canto máis o lunes. Bueno, que felicitacións polo traballo que estás a fazer a ti e ao teu equipo, porque seguro, exacto, que esto... Este ano foi increíble a participación dos socios. Non sería posible facer unha historia así se non fora que a colaboración dos socios e os amigos que están con nós. Moi ben, moi ben. Bueno, graciñas por atendernos, non te incomodo máis. Moitísimas gracias, porque teño ahora mismo que acompañar a Braira, que comenzan a súa actuación nuns minutos. Unha aperta grande, felicitacións. Igualmente, graciñas por contar connosco e por deixarnos este espacio. Moi ben. Un placer. Hasta logo. Era obriga. Moitas graciñas, Silvia. Despedimos a Silvia con música, daqui un pouco voltaremos a ter comunicación. Vamos a ver, ao mellor teremos que intentar comunicarnos cos do deporte, cos deportistas ou cos do deporte para que nos informen a ver como vai ese partido da Unión Deportiva con Cornellá co Sporting de Gijón B. Bueno, poñemos música de seguida. Thank you.